Süleyman için, o ne dilerse yaparlardı. Kalelerden, heykellerden, havuzlara kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan, ey Davut hanedanı, şükredin. Kullarımdan şükreden azdır.